Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kawthar Makki surat de. Nazul ki pin lasam de. Suratul Adiyat na rustu nadir shwere. Makki jairu sipati qabihau. Nadalta amar kai pausapi hasana ubani. Dawad surat targhib de amari salihawata. Awsapi hasanawata. Aw surat hasil dari. Challa pighambar tawi marabani dwani matuna kiri. یو دا چې الله ما خوف کوثر در کړی او دویم دا چې دشمنان بری الله تباه کړي د تم دوه کاره وکړه یو پس ولیل ربک مونځ او عبادت بدنی الله در کړه او دویم ورحه وانحر عبادت مالی هم د الله لپاره کوه الله د باندې دوه نعمتونه کړي چې الله تا ته حوض کوثر به در کوي او الله تعالی به ستا دشمنان تباه کوي نو تم دوه کاره وکړه یو یہ بات بدنی اللہ درکو دویں بات ماری اللہ درکوا او د دې صورت په شان نزول کې دا ذکر کوي چې مشکین باندې بیل سنت ابتر وا ابتر عرب هغه چاته وای چې دا غن نه اولاد مرشي د کدن بیل سن بچو پاس شیو قاسم یا ابراهیم وړوکاری پاس شیو د مکی کو پار وته سم ابتر وی وتا عاصم نیوال په مخ کې بچار نه بیس نوم یاد کو دے بو شہر دونوں خاص خبر نہ دین دونوں فکر کی گئی مو دو فکر دیر بل مکوئی دیکھا دا آپ تھا دے چی دیا مر شو نرو سب دن سوکھ نہ یاد آئی نہ اللہ دا سورت راو لے گا چلنا اتنے میراتی نے ان نشان کا ہوا لگتا ستا دشمن دا میراتی دے نبی علیہ السلام میراتی جا کرو چی ار مومن دا دا نبی علیہ السلام اولاد دے قیامت دولت پوری سونا مومنان دی دا ٹول دا نبی علیہ السلام اولاد دے او د نبی علیہ السلام تذکرہ پا ارزی کی پا ار مجدس کی پا ار وقتی کی لکہ د نبی علیہ السلام نوم پا وقتی تیر شو ورپان لکہ ذکرک د نبی علیہ السلام نوم ہر جے کیا دیگی منبرونو بانی پا خطبو کی پا جمعہ وقترو کی پا زاننو کی پا اقامتونو کی پا بیانو درسونو کی ارزی کی نبی علیہ السلام نوم یادیگی اللہ اتمی راتین این نشان یکا ولا ابتار او صورت کې دې ته اشاره ده چې څوک د نیکانو سره دشمنی کوي نو به الله تباه کوي لکه حدیث کې د شلپاد راځي چې من عاد علی ولیا فقد اذنت بالحرب یو سره د الله دوستان سره دشمنی کوي نو الله ته د جنگ اعلان کوي نو دلته تاسو ان شان که هو لبتر ان اتوین اکل کو سیقین من در کړی تا تا ال کو سر خیر ډیر کوثر پوال وزن دے خیر کثیر توئی چلنا تھا لوئی خیر در کرے لوئی خیر سرے دی مشتاق یو کو حوض کوثر دے چی قیامت پورس کی بانا تنا نبی علیہ السلام تو حوض کوثر اور کئی دا میدان حشر کی او بل نبی علیہ السلام تب اللہ نہر کوثر اور کی دا پہ جنت کی در نرے نو حوض کوثر دا میدان حشر کی بھائی او نهر کوثر دا پو جنت کې دن لري نبی علیہ السلام او اچراغي یو غټ حوض به د ټولو انبیاونو دوی حوض دا به د نبی علیہ السلام او حدیث کې راځي هر نبی له الله یو حوض ور کوي صرف د سوال اسم حوض بنئ دغه داغه حوض په دنیا کې دا دوخي غلان زوه نو ټولو انبیا دای حوضونه بای خو د ټولو لوی حوض دا به د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام چې دی له ډېر خلک راځي او دا غید غټوالی دا چې دې بار کې مختلف روایت راغلي چې دا به څومره غټوالی لري بعض روایت کې راي دی وی مشه په مزل باندې وګدواله دا حوض لري او به دې حوض بار کې راي چې نبی له سم وي دې لوخي په اسمان د ستورو په شان دی دې وبو چې دا یې خري د غبین نه خوږی دې شودون سپینې دي او نبی له سم چې اوس خري دې به ته کې په میدان حشر کې خو نبی علیہ السلام وی دل به اول څوک راځي اول به غریبان مهاجرین راځي او سره مهاجرین یو غریب می اول به حوض کوثر ته داخله راځي ځکه د هجرت او به هغه هجرت چې د غریبۍ په حالت کې دغه ډېر په زایل دی بعد رواتو کې راځي د غریبان مهاجرین دا به نور خلکو نه جنت ته چې مخ کې راځي دی سلویخ کاله مخ کې دی به پاه کې سلویخ کال آرام کې روسه به نور خلک جنت ته داخلي دی بلواد کې دا شرایط د مهاجرینو سبا د قیامت او د نور شان رڼاګانې وسی نو ګوري د مهاجرینو خپل په ځای لوبه او هجرت سونه غریبۍ کې ډېرې دونه دغه په ځای ډیر دی. نبی علیہ السلام یو اول الناس ورودن فقراء المهاجرین، اول چې حوض کوثر ته راځي مهاجرین بی، بیا مهاجرین چې غریبانی. او نبی علیہ السلام وی چې د دې نه به پنځه قسمه خلک محروم شي. هغه تذکره د امام قرطبی کتاب دی، هغه کې اروا ټول جمع کړي. یو د دې نه مرتدین دا محروم وی، چې مرتد شي ابه حوض کوثر اوبه نشي څکلی. دویم بدعتیان دا به ترې محروم شي. او دریم نبی علیہ السلام ظالم حکمرانان، یو حکومتی او افسری حاکمی او ظالمی ظلم کوي، نو دا به الله د حوض کوثر د اوبو نه محروم کړي. څلورم هغه خلق چې هغه د ظالم حکمرانو سره همکاري کوي. او پنځم هغه خلک چې پیغمبر د سنتو نه مخ اړوي، دې ته به الله د حوض کوثر اوبه نه نصیب کوي. نبی علیہ السلام خوا ته به خلق راځي او نبی علیہ السلام به خلکو ته څه ورکوي؟ اوبه ورکوي. بعضې روایتو کې راځي یوه ډله به را روانوي، زما د حوض نه به ملایک وګرځي. فلیزاد دن عن حوضی کما یزاد ذو البعیر الزوال، زما د حوض نه به ملایک داسې وګرځي لکه پردی ورک شوی وښ چې سره ګرځي د خپل حوض نه. نبی علیہ السلام به چغی کړي چې دا خو زما ملګري دي، راپرې چې اوبه له ورکم. ملایک به ورته وویل چې پیغمبره تا ته علم نشته، ستا نه وروسته دی ستا دین بدل کړی و. نبی علیہ السلام ورته بیا خیری وکړي چې الله دې دی تباه کړي، واسو دې تباه چې زما دروسي زما دین بدل کړو. نو الکوثر نه مراد څه حوض کوثر، او الکوثر دویم معنا نهر کوثر، او دریم الکوثر څه قرآن، چې دنیا کې څه د قرآن نه فایده حاصله کړي نو قیامت کې به د حوض کوثر نه دی خړوبېږي، سرابي به حاصله کړي. نو ان اتوینک الکوثر یقین من ارکه تا د حوض کوثر فاسولی موس کو درب دو پارا من هر قربانی کوا. این نشاد یک یقینا دشمن سا هو لابتال مخواز دی میراتی ده.